शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। चाहे परमात्मा के साथ एक भेदभाव में रहो, चाहे अभेदभाव में रहो, परमात्मा के साथ आपकी एकता है। और संसार कैसा ही हो और शरीर कैसा ही हो, ये शरीर की एकता संसार के साथ है। ये खास बात है, इस बात को स्वीकार कर लें, समझ लें, बहुत बड़े लाभ की बात है। शरीर को अपना मानने से सब अनर्थ होते हैं। देहाभिमानी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। तो देह तो हमारा दिखता है, हमें देह तो हमें हमारा दिखता है, तो ये क्या है? ध्यान दें, ये देने वाले की विलक्षणता है। ऐसा देने वाला एक ही है, वो जिसको चीज दी जाए उसको समझता है कि मेरी है, ऐसा दाता दूसरा नहीं है। ये देने वाले की विलक्षणता है। हमारी ममता तो अनुचित है, परंतु वो देने वाला ऐसा उदार है, ऐसा उदार, ऐसा को उदार जगमान, ऐसा दूसरा उदार कोई है ही नहीं। ये जो बात कहते हैं कि भाई तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, बिना हेतु सेवा, बिना हेतु कृपा करने वाले आप और आपके भेव सेवक हैं, परंतु ये दान देने वाले एक परमात्मा ही है। जिसको जो चीज देते हैं उसको ये मालूम होती है कि मेरी ही है, ये वास्तविक दान की चीज है। दान का जहाँ लक्षण लिखा है शास्त्र में, स सत्व निवृत्त करते सती पर सत्वोत्पादन दानम, अपना जो अपनापन है वो छोड़ करके दूसरे को अपनापन उसमें पैदा कर देना, इसका नाम दान है। जैसे ये चीज दे दी तो मेरी है, अब देने पर मेरी नहीं है आपकी है, ये दान का लक्षण है। तो ये बात तो कर देते हैं आदमी, परंतु मैंने दी है ये भाव रहता है, ये भाव रहता है तो पूरा दान किया नहीं। और कई कई तो दान ऐसा करते हैं कि हम देते हैं तो तुम ही लो, ऐसा प्रभाव डालते हैं कि हम दूध दे दूध आप ही पियो, हम रोटी दे रोटी तुम ही खाओ, तो तुम ही खाओ तो दी कहाँ है, तुमने तो हमारे पर कब्जा किया है, क्या ये देना है? देना ही नहीं है। आप तो दान देते हो मामूली, उस खुद के ऊपर कब्जा करते हो, आप अधिकार जमाते हो, तो किया दान तो कितना दिया, कब्जा कितना किया, ये दान नहीं है। देना तो भगवान का है। कब हो कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके देते हैं। तो बिना हेतु स्नेह करने वाले दयालु हुए, और कृपा कर देते तो डबल कृपा, दोनों कृपा, एक तो स्वभाव में कृपा, कारण बिना कृपा, बिना कारण कृपा सत्य, और एक कृपा करके तो दुगुनी कृपा हुई। कब होगी करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु बिनु हेतु स्नेह, तो बिनु हेतु स्नेह करने वाला दयालु हुआ, और करुणा कर दे तो डबल कृपा हुई। ऐसी कृपा कर देते हैं, पर लेने वाले को ये मालूम ही नहीं होता है कि ये किसी दी हुई है। आप सब भाई बहन है, मैं आप सब सब एक ही पाठशाला में है, ऐसी मालूम होते शरीर तो मेरा ही है, आंखें मेरी ही है, ये मन मेरा ही है, इंद्रिया मेरी ही है, प्राण मेरे ही है, ऐसे मालूम होता है। तो ये देने वाले की विलक्षणता है, ये मेरे नहीं है। क्या इन पर अधिकार चलता है? प्राणों पर चलता है, मन पर चलता है, बुद्धि पर चलता है, मैंपन पर चलता है, किस पर आपका अधिकार चलता है? अधिकार चलने अपनी चीज है ही नहीं, कैसे अधिकार चले इन पर? अपनी है नहीं। और एक बहुत विलक्षण बात है भगवान की, आप अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्तिया भक्ति से अर्पण करता है तो भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बोलो, भगवान की दी हुई चीज भगवान को अर्पण करते हैं तो खुश हो जाते हैं। जैसे घर का मालिक सामान सब लाकर अपनी स्त्री को देता है, स्त्री रसोई बना करके परोसती है, बड़ा आनंद आता है, तेने रसोई बहुत बढ़िया बनाई, बड़ा अच्छा लगा, उसमें एक आनंद आता है, स्त्री को भी आनंद आता है, पति को भी आनंद आता है। बट है वो किसकी चीज है? पिताई तो लाए है, पति लाए है, उनकी लाई हुई चीज उनको दूंगी। ऐसे भगवान की दी हुई चीज भगवान को दे दें, भगवान खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसा को दयालु ऐसा को उदार द्रव नाही, ऐसा कौन उदार है? उदारता की है देने? बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, इसने मेरे को दे दिया। दुर्वासा ने कहा, महाराज बैकुंठ में जाकर भगवान से कहा कि मेरे पीछे चक्र पड़ा है, महाराज सुनो, हम भक्त पराधीन हैं। ये उत्तर देते हैं, मैं भक्त पराधीन हूँ, अस्वतंत्र ये ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों का दर्शन हूँ। साधु भी ग्रस्त हृदय, संतों ने मेरा हृदय पकड़ लिया, मेरे ऊपर अधिकार कर लिया, मैं परवश हूँ, ये चक्र अम्बरीश को दिया हुआ है, मेरे हाथ की बात नहीं, अब चक्र भगवान के हाथ की बात नहीं है। मैं खुद जा करके वो नाभाग पुत्र अम्बरीश के चरणों में गिरते हैं, छोड़ा वो कहते नारायण नारायण क्या करते, चक्र से प्रार्थना करते तब पिंड छूटता है। तो भक्त कहते मैं भक्तों के पराधीन हूँ। जैसे सती स्त्री सतपति यथा श्रेष्ठ पति को अपने वश में कर लेती है, वो वश में करना चाहती नहीं। स्त्री होती है जो सत्य, वो पति को वश में करना नहीं चाहती, अपने को उसके वश में करना चाहती है। जो पति को वश में करना चाहती है वो दुष्ट होती, वो सजे नहीं। सत स्त्री है सतपति यथा सत्य भामा के और द्रौपदी के संवाद हुआ। वन में जब भगवान पांडव रहते थे तो भगवान पांडव स्वयं पांडव से मिलने गए। सत्यभामा विशेष थी भगवान को प्रिय, सत्यभामा साथ में थी तो भगवान तो जाकर बैठ गए पांडवों के पास। सत्यभामा जी जाकर द्रौपदी के पास बैठ गई। दोष और कितने अध्याय हुई साधक मन पर्व में कथा। तो द्रौपदी से सत्यभामा जी पूछती है कि द्रौपदी तेने क्या मंत्र जंत्र किया है, कैसा किया है, पांचों को तुमने वश में कर दिया, मेरे एक भी वश में नहीं होते, क्या तेरे को आता है। तो द्रौपदी कहती मेरी परीक्षा लेते हो क्या, अब कैसे कह रहे हो, पति को वश में करना भी दुष्ट होती है, तो क्या करती हो तुम जिससे हो गए। तो उसने वर्णन किया मेरा द्रौपदी ने, राज्य में जब रहते थे तो सब मेरे को पता था। जब सवारी निकलती है तो घोड़ों के गहने कितने हैं, हाथियों के गहने कितने हैं, नौकरों के गहने कितने हैं, जंगल में गायों को लेकर के रहते हैं उनके पास कपड़ा है कि नहीं है, उनकी स्त्रियों के पास गहना है कि नहीं है, सब मेरे को खबर रहती थी और सबको मैं हिसाब करती थी। घर में कितनी चीज पड़ी है, कितने है, कितना सामान है, 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन करते थे, तो वो सब सामान मैं रखती हूँ, मेरे पास हिसाब है, पतियों को पता ही नहीं है। इस वास्ते पति कृपा करते हैं मेरे पर, वे आते तो खड़ी हो जाते हूँ, आसन देता हूँ, बिहार मान लो फिर बैठती हूँ। कितनी विलक्षण बात, सब हिसाब मेरे पास, कहाँ कहाँ गाय रहती है, कहाँ कहाँ भेड़ बकरी रहती है, कहाँ घोड़े रहते हैं, कहाँ हाथी रहते हैं, जंगल में रखने वाले आदमी है उनके पास में क्या क्या चीज है, क्या अभाव है, क्या उस पर भेजना है, मेरे पास सब हिसाब है। द्रौपदी कहती घर में कितना सामान है पता ही नहीं, पति को पता नहीं, मैं रखती हूँ शाम करती, तो मैं इसलिए करता हूँ तो वे कृपा रखते है मेरे पर, बस में करना ही। ये दुष्ट आदमी काम तो द्रौपदी कितना काम करती है बताओ। कोई है ऐसी स्त्री कि जो घर का सब हिसाब अपने पास रखे, मिल सकती कई मिल सकती है अनुमान से, घर का सब हिसाब मेरे पास, नौकरों का दूधों का सब का, और वास्तव में ये स्त्री का कर्तव्य है, घर की मालिक है वह, और सबके बाद भोजन करती थी। भगवान आए धूम्य ऋषि ने मंत्र पर स्त्रोत्र पढ़ा, उसे भगवान सूर्य प्रकट हुए, तो भगवान सूर्य ने स्थान की 80,000 रोजाना ब्राह्मण करते थे, ब्राह्मण सबके सब साथ में चले, ऋषि महाराज आप जा तो हम भी जंगल में रहेंगे। उसने कह दिया महाराज मेरे पास भोजन कराने को नहीं है, मैं सब मृगशाला पहन कर जा रहा हूँ, कपड़े भी नहीं है, गहना नहीं है, कुछ मेरे पास नहीं है, कैसे सेवा करूंगा, कि तुम्हारा कहेंगे ही नहीं, कंदमूल खाएंगे, जंगल में रहेंगे, रहेंगे तुम रहोगे आप। तो द्रौपदी सब काम रखते थे पास। तो गृह लक्ष्मी से पूछे सब उसके बाद भोजन करते कौन करता है, कि द्रौपदी करती है, गृह पत्नी को चाहिए सबके बाद भोजन करे। तो सबके बाद भोजन करने वाले क्या करते हैं, ब्राह्मण भोजन है, खीर मार्ग पर बनाया है तो खीर ऊपर से साग ऊपर से धीरे धीरे रख देते हैं, पीछे भोजन करेंगे, सबको भोजन करा कर करेंगे, वो पीछे भोजन होगा, पीछे भोजन वो है जो साग भी बचे न बचे, दाल भी बचे न बचे, बचे तो काकर वाली, नीचे कांगड़ा दिसी देता है। कोई साग बचे, कोई साग न बचे, कोई सामान बचे, कोई न बचे, वो बचा कुचा खाकर अपना पेट भरती है, घर की मालकिन होती है। ये विधि है तम का, कि द्रौपदी भोजन करने के बाद उसमें नहीं जाएगा, पहले मैं लाखों को भोजन कराऊं। एक थाली दी, एक बट दी दिए देव से, इसमें जो कुछ बताओ तुम्हारे जितना मिले उतना, फिर देते जाओ भोजन कराते जाओ। अक्षय पात्र द्रौपदी के भोजन करने के बाद इसमें नहीं जाएगा, फिर दूसरे दिन बढ़ेगा, आज नहीं होगा फिर दूसरे दिन बढ़ेगा। तो सबके बाद भोजन करती थी, तो आराम अपने लेना नहीं है। आज महाराज जिनकी यूनियन बनती है, एक पति अगर कह दे कुछ तो सब संसार के दोष सब बने, ये स्त्रियों का धर्म है। मैंने कहा कि भाई तुम नमस्कार किया करो पति को, वो कहते हम नमस्कार क्यों करें, पति नमस्कार क्यों नहीं करें, ये हमारे जवाब मिला है। क्या समय है बताओ, वो अपनी अपना कोई अस्तित्व मानती नहीं, ऐसी सेवा करती भगवान की। तो गृहस्थ में गृह लक्ष्मी है, वो घर की मालकिन है, मन मालिक तभी है जब अपना काम सब से पीछे करे। पहले भोजन सब वो करा दिया, नौकरों को भी भोजन करा दिया, क्यों तुम्हारे भोजन करने के बाद कुछ नहीं रहेगा। तो यही तो दुर्योधन ने समझा कि द्रौपदी भोजन कर ले, उसके बाद दुर्वासा ने कहा आप जाकर भोजन करो। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे भरत तेज तपस्वी साफ हिसाब दिया बहुत जगह, तो दुर्योधन ने समझा हमारे काम मिल जाएगा, तो उसी बात मान ली। जब अपने तपस्या से देखा कि द्रौपदी भोजन कर चुके हैं, आराम कर रहे हैं सब, उस समय जाकर ऋषि हमारे साथ कितने कितने 10,000 शिष्य, 14 प्रताप विश्वविद्यालय इतने हैं। हम भोजन करेंगे, अभी मध्यान्ह की संध्या करने को जाते हैं, संध्या करके आते हैं, ठीक है महाराज स्वीकार कर लिया। मित्र पूछा गया क्या ढंग है, जो मैं तो भोजन कर चुकी, अब आज के लिए तो कुछ बनेगा नहीं, कल बनेगा, अरे अभी दिनों से आएंगे भोजन नहीं मिले क्या दशा होगी। तो अब क्या करे, जैसे बालक माँ को पुकारे क्या करे, भगवान को पुकारा, भगवान को पुकारे भगवान आ गए। तो बोलो क्या महाराज, बोले क्या, तो भोजन ला, मेरे को भूख लगी है। उसे कहा महाराज भोजन नहीं है, भोजन होता तो आपको तकलीफ दे दे, देख मैं थका हुआ दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, मेरे साथ हाँसी दिल्ली नहीं करनी चाहिए, ला भोजन ला। तो हाँसी दिल्ली करती हूँ, मुश्किल नहीं करनी मेरे साथ, समझे। क्षुद्र क्षमा तुरी मई, भूख से और परिश्रम से मैं आतुर थका हुआ हूँ, भूखा मरता हूँ, भूख भी बहुत लग गई, ये थका हुआ दूर से आया हूँ, इस वजह से पहले भोजन करा। तो भोजन के पेड़ में तो आपको बुलाया, भोजन का औसत लाओ, पहला ला वो स्थान ले जा बटन वगैरह, वो देखी महाराज कुछ पत्ता कुछ थोड़ा सा लगा हुआ रह गया, धोने में कोई बाकी वो नहीं करा, सुन किया तो निकाल नहीं, अब जाओ बुला लो ऋषि को। वे राज संध्या कर रहे थे जल में खड़े खड़े, तो अगमर्षण मंत्र होता है, वो लोग नाक के लगा दे जल, जल लेकर के नाक पे, उसमें ऐसे ही नाक में लगा दे लगे, तो ये होना मुश्किल हो गया, याद तो भर एक एक समझे क्या बात है भाई, हमारी यही दशा है, कभी वो भोजन करो हाल गए। दुर्वासा ने कहा भाई अमृत से काम पड़ा है, और ये भी भगवान के भक्त भागु दास पाएंगे खाएंगे क्या, हम कह रहे भोजन करेंगे क्या खाएंगे, भाग गए। सहदेव का सहदेव जाओ बुला लो ऋषियों को, जाकर पूछा घाटियों के मित्र महाराज संध्या कही और जल में से निकल कर भाग गई, सब के सब चले गए। ठीक है, महाराज भीमसेन आदमी मुगल मुआ था वो मोहन से फट बोल देता था। भीमसेन ने भी नहीं कहा कि बुलाते हो खिलाओगे क्या, किसी के मन में होगी अगले बुलाते अपने क्या मतलब है, ये बुला भी खिलाओगे अपने क्या मतलब है, किसी का संदेह नहीं। कहते महाराज भी तो भाग गए तो भाई ठीक है फिर कब स्वाद लेकर ऐसे भगवान सलाह करने की बात आई कि ये यज्ञ करना है क्या करे भगवान, तो बड़े बचाओ खरा बोलो ऐसे आज बीते थे और सबके सब भगवान कह रहे थे। एक अक्षौणी सेना दी भगवान ने युद्ध के समय, एक अक्षौणी सेना यादवों की दुर्धन को दे दी। कोई पांडव नहीं बोला कि ये क्या किया महाराज, और युद्ध में उनको मारना बड़ा कठिन पड़ा है, बड़ा बल लगाना पड़ा है, इसमें विकृत मरवा हुआ। तो ऐसी बात है महाराज, भगवान के ऊपर इतना निर्भर था। आप घड़ी आफत आई, क्या आफत कर बेचारी जाने की ना सहाय करे तो वो कौन बिगाड़ करे न भगवान के भरोसे। अन्याय नहीं है कभी भी, भीमसेन ने बहुत कहा, योग द्रौपदी ने बहुत कहा कि आपत्ति में 12 वर्ष हो जाए, 12 दिन भी हो जाए, 12 महीने तो बर्फ हो ही जाए, नहीं द्रौपदी ने विशेष कहा तो भीमसेन बोला कि ये ठीक कह रही है, ननु भक्ति विशेष निष्प्रिया गुण ग्रहिया वो तो नहीं विपर्शित। अच्छे पुरुष होते हैं वो वक्ता को नहीं देखते, वो मन को देखते हैं। आप नहीं भाई ये स्त्री क्या कह रही है, बात क्या कह रही है, वो देखो आप ठीक कह रही है, बस उनको दुष्माने क्या कर रही है। अंत में ये कहा कि मैं कह दूंगा भीम अर्जुन देखो तेरे को राजा बना देगा, तू तो राजा शर्मिंदा हो गया, मेरे को राजा बनना है, तेरे राजा बना तुझा कृष्ण मस्त नहीं होगा। यही वहां पर किचक तब तो तंग किया द्रौपदी को, रात्रि बन गई रात्रि में, रात में कैसे आ गई, तो रोने लग गई कि इतना बनवास है दुख भोगते है, इसको किसे ही मेरे को तंग कर रहा है, आशु पूछ तो डर मत, मेरे जो कोप आगाध है समुद्र सो, मेरो क्रोध सो समुद्र सो, सरस्वती कुंड लता में दबी गयो, एक सरस्वती कुंड होता है उसे बड़ो आदमी शांत हो जाती है, और जो अगाध मेरे समुद्र में रहो उनको ये अगस्त हो गया से मेरा क्रोध पी गया उसे, तो मैं करूँ क्या, मैं दबाव हूँ बड़े भाई के हुक्म मैं क्या करूँ, मैं चौपट कर दू सबको, परंतु आज दिन जी गुरु जी समझ मरियो समझ गए, कल शांत शाम को समय दे देना कि जहाँ रात में छोकरियों को गाना बजाना सिखाते हैं उस जमान खाली रहता है, समय वो जगह खाली है, किसी को कह देना कि वहां जब आप रात्रि में मैं सब समय लू सभी फिर से जाकर सो गया वहां, उसने हाथ लगाया निकल गया द्रौपदी ऐसी जगह कौन है लड़ पड़े बनाए समेट दिया, दो तीन लड़ा मार करके कोथले बनाए कोथले, ये तो थोड़ा ना हाथ भी भीड़ घुसे जब माथा भीड़ पग भी ठेला बना दिया। ये बात सुनी कौरवा ने तो कहा कि वो भीमसेन हो सकता है, बलवान कीचक भीमसेन और शल्य और राम बलदेव जी ये चार बताए, चार बलवान है ऐसा, ऐसा कोई बलवान है नहीं, कीचक को मारे तो भीमसेन मार सकता है, वो कोई मार नहीं सकता, शोक किसी भाई दे शोक इतना बड़ा था बलवान बहुत था, वो तो पांडव वही है अज्ञातवास वही है, ये तो कोई मार नहीं सकता, कितनी विवेक बात कितने सत्य पर तुले हुए, कितनी प्रतिज्ञा पर तुले हुए, आज उनकी भी महिमा होती महाराज, कितना कष्ट उठाया है कितना दुख भोगा है अपनी बात पर, जुआ खेला दे दिया उस वक्त। शेर जी ने लिखा है युधिष्ठिर चाहिए तो युधिष्ठिर में एक जुआ खेलने के आदित्य के सिवा कोई अवगुण नहीं था, लिख दिया तो धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता, इतने धर्मात्मा थे युधिष्ठिर। परंतु कितने रहे बड़े विचित्र बना, महाभारत की कथा पढ़े तो पता लगता है कितना विचित्र उनका जीवन है, विलक्षण जीवन है सबका, विचित्र पात्र। ये जब टीवी में दिखाते थे ना तो गांव में बाजार बंद हो जाता, हिंदू मुसलमान सब वो टीवी देखते, असर पड़ा कैसी है दो भाई प्रयास कर रहा है, ये बात है। तो अपनी बात पर कायम रहना, अपने बात में दुख आ जाए कष्ट आ जाए कितना ही सहना है, घबराते नहीं, सुख तो आते रहते हैं, अलंग्यम दिन रात विवत लिखा है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहता है, दिन रात आते रहते हैं, क्या परवाह करें, सुख हर सही जड़ दुख मिल गए, जड़ मुड़ गए, सुख में खुश हो जाते हैं, दुख में दुख हो जाते हैं, रोग समीर धरे मन माई दोनों के लिए आते हैं, आते जाते ना सुख ठहरता है ना संसार दुख ठहरता है, क्या इसमें सुखी हो क्या इसमें दुखी हो, इधर दर्द है नहीं, ये बात थी महाराज। साधुओं को ये बात चाहिए अपनी, तो ये कब होती है कि जब दो विभाग कर रही कि संसार, ये संसार परिवर्तनशील है, तो जितनी जड़ वस्तु है क्षीर जल पाव समीरा, ये परिवर्तन होने वाला है, तो संसार में शरीर में ये परिवर्तन होने वाला विभाग है, और जो जीवात्मा है ये नहीं बदलने वाला है, ये अलग है। यदि कृष्णम अध्यात्म कृष्ण कर्म ब्रह्म के लिए नहीं कहा, जरा मरण मोक्ष आया मामाशे ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिल कर्म के और अध्यात्म के साथ में सर्व शब्द लगाया है, ब्रह्म के साथ शब्द नहीं है, ब्रह्म तो एक ही मन लगा, सब जीव मिलकर के एक ब्रह्म है। तो ये बात शांत बड़ी सीधी सरल बात है, शरीर अपना नहीं है, अपना बस नहीं चलता, ये अनुभव करे हरेक भाई हरेक बहन, अपना कोई शरीर पर बस चलता है क्या, अपनी आज्ञा चलती है क्या, अपने इनको कैसे चाहे जैसे रख सकते हैं, चाहे से बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना दे रख सकते हैं, कुछ बस नहीं चलता, और फिर मेरा है ये कैसे हो गया, खास बात है ये, संतों की वाणी में आया है ये, पढ़ कर हम बता देते, तो आपको हमारे सबको ये चेत करना चाहिए, शरीर मेरा है ये क्या है, ये देने वाले की विलक्षणता है, वो देने वाला इस ढंग से देता है, शब्दों देता है, हिरण्याक्ष इतना बड़ा राजा हुआ, वो बल किसने दिया, वो राज्य किसने दिया, वो शक्ति किसने दी, वो जानते मैं ही हूँ, तो विरोधी को भी देते हैं, अनुयायी को देते हैं, प्रेमी को भी देते हैं, द्वेषी को भी देते हैं, तब भगवान नाम है उनका, वो परमात्मा है, वो समझे मेरा ही बल है, कशु बल भगवान थोड़ी मानता है, मेरे ही बल है, कई तलवार जो कुछ तो दिया जाए, अपना बल मानते है, अपना नहीं है, ये सब योग्यता है, इसमें बल है, इसमें बुद्धि है, इसमें जो कुछ है शरीर है, ये हमारा नहीं है, ये बिल्कुल भीतर से करना चाहिए, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसके लिए बहुत ही जरूरी बात है ये, शरीर को मेरा मानता रहेगा तो उद्धार कैसे होगा, अब इसको सुख देता रहेगा, आराम देता रहेगा, भोग देता रहेगा, तो मेरा देह कैसे मानेगा, तो साधक नाम तभी होगा जब इन चीजों में अपनापन नहीं होगा, त्याग होगा कि अपना शरीर नहीं है, ये संसार का है, धातु चीज से तो और है, ये संसार की एक चीज अभी देखे जाए तो संसार का है, और कारण देखा जाए तो प्रकृति का है, और मालिक देखा जाए तो भगवान का है, अपना क्या है बताओ, ना अपने मालिक है, ना हम धातु है, ना हमारा साथी है, तो प्रकृति का मान लो ज्ञान योग हो जाएगा, प्रकृति का मानव ज्ञान हो जाएगा, तो मानव भक्ति योग हो जाएगा और संसार का मानव कर्मयोग हो जाएगा। अपना शरीर अपनी चीजें सभी संसार की है, ये कर्मयोग, और सब प्रकृति की है ये ज्ञान योग, और भगवान मालिक भगवान है सबका, प्रकृति मालिक भगवान है, जनता का मालिक लोग सब मालिक भगवान है, ये भक्ति योग, और अपना मान ले ये जन्म मरण योग, जन्म और मरो जन्म, अपना तो रहेगा नहीं, नफा क्या निकलेगा कि जन्म गए कि मरना बाकी, मर गए कि जन्म ना बाकी, गोल चक्र बाकी रहे, ये समाज कैसे होगा, ये अपना मानने का ये नतीजा होगा। तो जो कोई साधक साधन करना चाहता है उसको ये उचित है विचार पूर्वक समझे, शंका करे, सोचे विचार करे, क्या हमारा शरीर है, क्या हमारा बल है, क्या योग्यता हमारी है। काबन रूपी गोपिका हुए अर्जुन में बाण, अर्जुन बाण वही है गोपिका मूर्ति, कुछ काम नहीं किया, शक्ति और है, ये जो ऊंचा शब्द बोलता है सब सुनते हैं, ये शक्ति विद्युत बिजली की है, अपनी मान ले अपनी कैसे होगी, ऐसे शक्ति सब भगवान की। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुन, भगवान कहते हैं मैं अर्जुन कहता कहाँ कहाँ चिंतन करूं, तो विभूतियां बताई, अंत में बता रहे बात वह बहु नहीं किंग जाते, कितनी तू जानेगा क्या करेगा, मेरे एक अंश में अनंत सृष्टियां हैं, एक अंश है कृष्ण जगत विश्व में, संपूर्ण जगत को व्याप्त करके एक अंश में व्याप्त करता हूँ, मेरे किसी एक अंश में है, तू कौन कौन चिंतन कर रहा हूँ, तेरे सामने चाबू ले बैठा हूँ, फिर चिंतन की जरूरत क्या तेरी, किस वैश्व भाव चिंतन से भगवान में मैं हूँ, ये खास भगवान अपना कहते हैं। तो सब में जो कुछ ताकत है शक्ति है विचार सब परमात्मा की है। रावण को भी कह दिया, हनुमान जी ने कह दिया, सुग्रीव ने, अंगद ने कह दिया, किसी को दूत हूँ जानी थोड़ी सी शक्ति से लेकर तू इतना बनाया हुआ है, हरिया है जितना जिसके स्त्री को हरकर ले आया, ये बल मान का ये किसका दिया हुआ है, उसका दूत हूँ मैं, अपने पास योग्यता है, बल है, जो शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, क्या अपनी है ही नहीं, अपनी दी भी है, भजन कर लो तुम, कल्याण कर लो, अपना उद्धार कर लो, इसलिए दिया है, सदुपयोग कर कल्याण कर लो, और दी हुई ठहरेगी नहीं, तुम्हारे पास रहेगी नहीं, है रहेगी नहीं, दूसरे की चीज कैसे रहेगी, कहाँ तक रहेगी बताओ, है ही नहीं अपनी, पर जिसको मिली उसको सब अपनी दिखती है। ये जो प्रश्न था कि हमारी दिखती है तो ये देने वाले की विलक्षणता है, ये अपनी नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कितना विलक्षण दाता है, ऐसा दाता कोई है ही नहीं, ऐसा दाता ये कलाकार के कला दी नहीं, गाना बजाने की दी नहीं, व्याख्यान देने दी नहीं, लिखने की शक्ति दी नहीं, हम कहते हमारे व्याख्यान देने शक्ति है, ये अपनी है क्या, जो भी आपके पास योग्यता है वह योग्यता सब भगवान की है, उनकी दी हुई है, अपनी मान लेना बेईमानी है, ईमानदारी थोड़ी दूसरी चीज पर हक लगा देना, उस पर अधिकार जमा लेना, छापा डालना, बेईमानी, सब भगवान की है। मैं बोलता हूँ संतों की बात बोलता हूँ, मैंने पढ़ी है सुनी है, उनमें से जितनी याद है वो कहता हूँ, नाम अपना लिखता है मैं व्याख्यान देता हूँ, क्या दे सकता हूँ, जो कुछ आपके सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, चिंतन करने की शक्ति है, सब शक्ति उस परमात्मा की दी हुई है, अपनी मानना गलती है, निर्ममो निरहंकार, अपने को मानता मैं ऐसा हूँ ये भी गलती है, ये भगवान है, विहाय कामान यह सर्वान कुमांस्तरी निष्प्रिय, संपूर्ण कामना को त्याग कर विहाय कामान यह सर्वान कुमांस्तरी निर्ममो निरहंकार, अब अहंकार में नहीं, मम्मी ममता ममता सो दिया, शांति में नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रह्म स्थिति अहंकार छोड़े स्थिति कहाँ रही हमारी, हम कहाँ स्थित हो गए, मैं हूँ अहंकार की स्थिति है, ये सप्रम की स्थिति, ये केवल अपना न माना ब्रह्म की स्थिति, परमात्मा की स्थिति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इनको अपना मानना यही बंधन है और यही बहुत बड़ी भारी गलती है, अपनी है नहीं उसको अपना मान लिया, उसको अपना नहीं बने। तो भी हम बस गोविंद तू बेमेर सवर पे, ये भगवान मालिक है तो भगवान को दे दो, मन भी आपका है, सन भी आपका है, शरीर भी आपका है, योग्यता भी आपकी है, बुद्धि भी आपकी है, और मैं पन भी आपका है, ये सब भगवान का है। मैं पर तो आता है ना अपना प्रकृति में अहंकार में न प्रतिष्ठा, तो कैसे हुए आप परा प्रकृति हो भगवान की खास, ये अपारों को पकड़ा है यही जन्म मरण का कारण है। अपरा हमारी नहीं है, हम अपरा के नहीं है, सर्वथा अपरा का अपनापन छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी, बंद में क्या रहेगा बताओ आप। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना परिचय अपरियम, ये अपरा हुई, इसको अपनी माना है, यही बंधन है, ये खास ये भगवान का है हमारा नहीं है प्रत्यक्ष। और आप मान लो आप मन को अपने भस्म कर सकते हो, बुद्धि को कर सकते हो, इंद्रियों को भस्म कर सकते हो, प्राणों को भस्म कर सकते हो, किसी पर आपका आधिपत्य चलता है क्या, प्रत्यक्ष अनुभव करो, अनुभव चलेगा भगवान ने दी हुई है, क्या हमारी दी गई है, ये देने वाले की विलक्षणता है, देने वाले की अलौकिकता है, विचित्रता है, दे दी सभा अखनी लगा दे भगवान के लिए तुम्हारी, अब तुम्हारी, तुम उसमें पत्रम पुष्प फल मेरे को दे दो, पत्ता फूल फल जल चुड़ब जल दे दो, खुश हो जाए भगवान, निहाल कर दिया तेने मेरे को तो निहाल ही कर दिया, बोलो दे दिया, राजी बहुत होते। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयत्सरी तदम भक्ति प्रीतम, उसका भाव है देने का, और भाव सरा जी भावग्राही का नाम देना, और ये तो पदार्थ हुए, यद करो से यदस्त्रासी, जो करते हो सब भगवान अर्पण करो, आप पूरा न माने और आप आश्चर्य नहीं करना चाहिए, टट्टी फिरते हैं, पेशाब फिरते हैं, स्नान करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, भगवान को अर्पण कर दो, आपका शरीर है उसको साफ करते हैं, किसी माले की टट्टी साफ करे तो क्या उसी सेवा नहीं है क्या, तो हम टट्टी जाते हैं पेशाब करते हैं, महाराज आपका है इसको हम साफ करते हैं, सेवा जाएगी। कहो भगति पत कवन प्रयासा जोग नमक जप तप भवा, सब भक्ति में क्या हमारा है, बस मोर दास का है ना, दूसरे से ऐसा करती बस अपने पास ही जो है, मतलब आपकी है तो सब आपकी, और जो करते हो वो जो वस्तु वस्तु और क्रिया दो चीज, क्रिया सबकी सब और वस्तु सबकी सब परमात्मा की, प्रकृति से पैदा हुई प्रकृति परमात्मा की, तो उन क्रियाओं का और वस्तुओं का मालिक भगवान है, वो भगवान की मान लो आप, क्या झूठा होता, अपना वर्ष चलता नहीं, उनको अपनी मानना प्रत्यक्ष अन्याय है, प्रत्यक्ष गलती है ना, अपनी शिवशी होती है, ये सब भगवान की है, आपकी मना कितना सुगम है, यह मुक्ति जाएगी, ये बेईमानी छोड़ दो, बेईमानी साधक हुए बेईमानी छोड़ोगे तो क्या साधन करोगे, क्या साधन करोगे, बेईमानी भी नहीं छोड़ते तो क्या छोड़ोगे, त्याग क्या करोगे, हमारी नहीं है भगवान की है। तो जो काम करो यद यद कर्म करो तत्व अखिलम शंभो तवार आधनम, आप सब आपकी आराधना है, चलता हूँ प्रदक्षिण विधि, यदि परीक्षा दे रहा हूँ, भोजन भी आपको बुलाता हूँ, जल भी आपको पिलाता हूँ, सुलाता हूँ तो आपको बुलाता हूँ, आपका ही काम कर रहा हूँ रात दिन, और मेरे काम है ही नहीं, यद करोशी यद स्नाशी यद जोशी ददाशी यद तपस्यासी, बाकी क्या रहा बताओ, जो कर्म यद कद कर्म करो मैं तद अखिलम सबका सब आपके लिए कर रहा हूँ, क्यों ये बात मान लो, ये स्वीकार कर लो कि चीजें भगवान की है, किया भगवान की है, रात दिन जो कुछ करे भगवान का है, बोलो कहो भगत पत कहो न प्रयासा जो नमक जप तप उपवास, कुछ जो बना नहीं तप करना उपवास करना नहीं, आपकी महाराज, सभी आपकी चीज है। इस बात से पंद्रह मिनट पढ़ लिखा है ना, मैं भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद पाता हूँ, इतनी बढ़िया चीज है। भगवान के प्रसाद से भगवान के धनों की सेवा करता हूँ, मुफ्त में कल्याण होता, बिल्कुल मुफ्त में। घर का खर्चा क्या हुआ बताओ, अपने घर का खर्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, अपना खर्चा, अपनी चीज है ही नहीं। अपनी जो बेईमानी है उस बेईमानी का त्याग किया है, और क्या त्याग किया? जो अपनी नहीं है उसको अपनी माना है, इस बेईमानी का त्याग किया, और क्या किया? खर्च किया, अपनी चीज क्या खर्च करी? ममई वंश हो तुम भी भगवान के अंश, या तुम्हारी चीज ही भगवान की, तुम्हारे पास तुम्हारी क्या चीज है? ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन आनंद का, मेरा ही अंश है, तो तुम भी भगवान के हो, शरीर भगवान का है, सब पांच भौतिक सृष्टि सब भगवान की है, अपने भगवान को दे दी महाराज आपकी है, भगवान मान ले, कल्याण हो गया। बंधन क्या रहेगा बताओ? कोई बंधन रहेगा नहीं, बंधन है ही नहीं। बंधन केवल अपनी नहीं है उसको अपना मान लिया, यही बंधन है। जो अपनी नहीं है उसको अपना माना, यही बंधन है। कारण गुण संगोष्य दर्शन योनि संग, गुणों का संग। आप क्या हो? अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा, आप अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा, अयम अब शरीर स्थो भी होते न करो थे न लिप्य थे, तो करता लिपता ये बात, और गुण आपका नहीं, निर्गुणत्व आपका गुण नहीं है, गुण का संग आपने कपड़ा मान लिया, इतने यही बंधन है। अब इतने हिम्मत कर रहे, अरे ये भी अपने संग हो तो भगवान से मदद मांगो, कि महाराज मैं नहीं मान सकता हूँ, बात मदद करेंगे। भगवान बार बार ऐसी घटना करते हैं जिसमें अपने को मालूम हो जाता है कि मेरे बस ही कुछ नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, ये अनुभव होता है। आप करना चाहते नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी चीज है ही नहीं अधिकार हमारा, तो भगवान जनाते है, तो इसको अपनी मत मानो। तुम मेरे को भी अपना, तुम अपने को भी मेरा दे दो, मेरा दे दो, तत्पुरुष मद अर्पण मेरा अर्पण कर दो, खुश हो जाएगी भगवान। और इतने प्रश्न हो गए, इतने कहते ने तो सब कुछ दे दिया, मैं क्या दू, मेरे पास देने को चीज ही नहीं। भगवान कहते मेरे पास देने को क्या कर दू, मैं तो पहले से ही तेरे को दे दिया, कहते ने सब कुछ मेरे को दे दिया, अब मैं ऋणी हो गया, क्या दू? तुमने बड़ा उपकार किया अम्बरीश, ये विवास हो, ये तो कहा है, ये क्या, ये दारागार पुत्र अपदान वित्तम प्राणम इमं परम हित्वा मां शरणं गाता। दारागार पुत्र अपदान वित्तम प्राणम इमं, ये लोग और पर लोग सब मेरे को दे दिया, अब मैं क्या करूं? मैं पराधीन होगा भाई, अब कोई अपने थे क्या? ये दार आगार पुत्र आप तो बड़े बूढ़े, वित्तम प्राणम इमम, ये लोग और परलोक सब मेरे को दे दिए सभी, अब कथन मुझसे ऐसा जो अर्पण कर देते हैं उनके त्यागने की बात मेरे आई कैसे सकती है? उसने सर्वोश मेरे को दे दिया, सर्वोश, अरे है किसके मूल में दे दिया किसी, आप कहीं तो है, तो केवल बेईमानी बेईमानी छूटने से मुक्ति होती है, कितनी सुख मुक्ति कल्याण बना जा आपका, मैं ही आप गाऊंगी सब ही आप। माँ की गोदी में बैठा, माँ माँ मैं तेरा हूँ, तो नई बात कर दी, माँ खुश हो जाती है, पिताजी गोदी लेते हैं, बस चाबी लाभ दे दी, इतना बड़ा हो जाए, बड़ी दुर्लभ चीज दे दी, आंगन किसका, लड़का किसका, चाबी किसकी, सब पिताजी के दे दी। इस बार तो भगवान की चीज भगवान को दे दो, अपनी नहीं है महाराज, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे तो आप हो, मेरे तो गए तेरे को पास, दूसरा कोई दूसरे कोई मेरे है नहीं, मेरा भाई हो गया, तो नई बात क्या दी दिया भाई ने, शरीर इंद्रिया सब अंतकरण तूर सूर कारण सब आपका, मेरा कुछ नहीं, कितनी सरल बात। भगवान जी से ऋणी, हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा प्रति उपकार कर नहीं सकता, तुमने जो मेरा उपकार किया, या तो करके तुमने जो उपकार किया मैं नहीं कर सकता भाई, इस वास्ते मैं ही नहीं रहूंगा। मेरा प्रति उपकार थी विपत्ति में भी वांछ थी, जो प्रतिपूर्ण करना चाहता है जो विपत्ति से आता है। एक आदमी को बुखार आ गया, एक संत मिलने के आए तो घर में कोई था नहीं, बुखार आया जोर से, शीत जोर चला तो उसने पानी गर्म कर दिया, सिर दबा दिया, फिर दाम संडे दे दी, सेवा करी, जाने लगा जो मैं मेरा ऋण कैसे उतरे। तब उतरे कि तुम अकेले हो जाओ, अरे तुम्हारे बुखार आवे, सेवा कर रहा कोई वह नहीं, ऐसा पता आ जाए फिर मैं सेवा करूँ तो मेरा बदला उतरे। तो बदला उतारता है तो बीमार करता है। ऐसे भगवान कहे तेरा उपकार जब करो हनुमान, तेरी स्त्री को तेरे को निकाल दे राज से, तेरी स्त्री ले जाए राक्षस, ऐसी आप बता जब तेरी सेवा करूँ तब मैं बदला उतरेगा। मैं ये सब चाहता ही नहीं, ऋण मैं तो रखूंगा, ऋण स्वीकार नहीं चाहता। मेरा प्रत्युपकार थे विपत्ति में भी बन सकती, प्रत्युपकार करना चाहता है वो विपत्ति चाहता है, तेरे में विपत्ति ऐसा मेरी भी राशि आवे, कितनी बड़ी बात है। मैं तो ऋणी हूँ, अब भगवान ऋणी हुए देखा कि मैं तो ऋणी हो गया, सीता बाकी रहेगी। तो खबर ने भेजा सीता जी का, सीता जी ने कहा बेटा तेरी मैं ऋणी हूँ, सीता जी ऋणी हो गई। जब सीता जी ने जब अजरा हमारा घोड़ा मेरी सुत हो, सीता जी ने सुत नहीं कहा तब भगवान ने राम रामायण में पढ़ लेना, राम जी ने सुत नहीं कहा, सुत जैसे होता ही तो कह दिया है, पर सुत जब माँ ने कह दिया क्यों टावर का पालन तो माँ ही करेगी, वो स्वीकार करे तो मेरे सुत हो जाएगा, अगर वो पालन नहीं करे तो मैं पालन कर नहीं सकता, कैसे कह दू बेटा। सीता जी ने कहा बेटा अब ठीक है, अब बेटा अभी पालन करेगी हमें क्या मतलब है, माँ पालन करे तब अब कहेगा हम तो घर वाले हो गए, अयोध्या वाले जाएंगे तो भरती उजारी खबर दी, आप जाते माता को खबर दी, अयोध्या माता को खबर दी, सबको ऋणी बना दिया, राम जी ने भरत जी अर्जुन अर्जुन सब सबको भाइयों को सबको परिवार मात्र को ऋणी बना लिया। कितने बड़े हो गए। एक कथा आती है कि हनुमान जी महाराज है जो राम जी की सेवा में देते रात और दिन सेवा करते, तो लक्ष्मण जी और सीता जी दीवर पूजे अपने बात करी कि हनुमान सेवा करते हैं अपने को सेवा करनी नहीं देती, रघुनाथ जी की सेवा अपने को करने ही देती, सब सेवा कर देते हैं ये। तो कह दो भाई तो हमारे पंक्ति और हम भी सेवा करेंगे। तो हनुमान जी को कहा तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मेरा तो सब पूछ रही हो, बड़ा ले रही हो, आप अपने लिख दो कौन कौन सेवा आप करोगे, सुबह से लेकर शाम तक रात दिन की सब सेवा सब लिख दी, सब लिख दी। हनुमान जी महाराज राम जी मुख की तरफ बैठे, उबास आवे छुट्टी बैठा दे, ये तो लिखा नहीं तो समय आवा तो हम छुट्टी बजाएंगे, बच्चे को तो मेरे सेवा रही ना, और सब सब आपको, आप हमारे तो मालिक हो, सीता जी तो मालिक, लक्ष्मण जी तो मालिक, आप करो सेवा। जब हमारा सुर्खी बजा दी, रात्रि हुई तो सीता जी आई, अरे बेटा अब जाओ मैं रहूंगी, तो मैं जाऊंगी, हमारी सेवा है, जब उबासी आ जाए कब आवे बताओ भाई, रात्रि में आवे, दिन में आवे, सुबह आवे, शाम आवे, क्यों ये चीज आपने नहीं लिया, ये सेवा मेरी है। छक्को तो पत्र चंबासु जीवो तिष्ट कर ध्वनि गुरु अर्पित करते व्यास अन्यथा ब्रह्म अमृत आता है। एक छींका वजह एक गिर जाए तब एक उबास आओ तब छक्का जीव कर दो पड़ जाए तो उत्तिष्ट जीव उत्तिष्ट कर ध्वनि ये करना छक्को तो पत्र ब्रह्म जम्भासु गुरु ने भी कर दे, गुरु को चाहे गुरु भी कर दे चेले के लिए चुटकी बता दे, आप भी बजा दे चुटकी, उबासी आओ तब तो सामने गए मुख से सामने देखे। अब रात रात बजे आ जाए मैं कैसे गुरु मारी सेवा आया था तो नहीं अब तुम बाहर चला जा। असली है माँ ने कह दिया उसी के बाद चले गए बाहर जाकर के अपने छाजे पर बैठ गए बीच पर बैठ गए सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम करने लगे। अब भगवान सीता जी को क्या हो गया राम जी यार बैठे सब बुलाया जाया कौशल्या माँ को कहा कि मर गई आप देखो सीता जी से माँ को कहा बशीर जी को बुलाया खलबली मच गई मुख बढ़ सब तंग आ गए। तो बशीर जी यार सब आएगा हनुमान कहाँ कि हनुमान तो बाहर बैठा बाहर तो सब आ गए हनुमान है ही नहीं हनुमान की कौन याद करे वो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम चुटकी बजा बजे क्या बात है हनुमान को बुलाया बुलाया सामने आया ठीक बात क्या है कसम मेरे को झूठी दी है हमारे से बचे वो सेहत तुम्हारी तो मेरे को तो मैं बैठा सामने मैं तो मुख देते ही रहते वरदम भाई कब आ जाए कोई समय तो हो तो बात ठीक है मेरी समय आया करे इस बार से मेरी सेवा एक ही बची और तो सब सेवा आपने ले ली लक्ष्मण जी ने सीता जी ने तो आप ही मालिक मैं तो दास हूँ एक ही बची मैं तो अब बात चला गया तो कभी आ जाओ हमारी क्या पता मैं रद्द में बजाऊ मैं बैठा हनुमान जी मैंने जब व्यास से बेटा तो मैं क्या कहते ठीक है रात्रि में बाहर चले जाओ तुम गए बस माँ ने कह दिया बात जाओ हमारे माँ के आगे माँ नहीं है ये बात हुई। एक दिन हनुमान जी महाराज पहुंचे माँ के पास माँ भूख लगी भूख साबर भूख लगे माँ के पास और कहा जाओ ऐसा माँ ने कहा देखो बेटा तुम ठहरो मैं स्नान कर लू स्नान कर फिर दू गई तो स्नान किया स्नान करके श्रृंगार भवन में गए वहां श्रृंगार भवन सब श्रृंगार किया वो यहाँ पर सिंदूर लगाई श्रृंगार पूछे जो आए तो माँ माँ एक बात बताओ ये सिंदूर क्यों लगाई ये कहते इनसे महाराज की आयु बढ़ती है। अच्छा महाराज की आयु बढ़ेगा क्यों सुहाग ऐसे नए नहीं सौभाग्य का आयु बढ़ती है और तो गए श्रृंगार भवन में वहां पड़ा था वो डब्बा सिंदूर का पटका जोर से बदल गया पंडित सारे अब लगाना सब सिंदूर लगा सब लगा करके बस पहुंच गए कभी भूल गए राम जी की आयु बढ़े इससे जब इतनी सी सिंदूर से उम्र बढ़े तो इतनी सिंदूर कितनी बढ़ेगी जी तेरे ज्ञान जब अग्रगण्य हम ज्ञान अग्रगण्य है भक्ति का आचार्य है पर राम जी की उम्र कैसे बढ़े लाश लगा लिया अब पहुंचे दरबार में हनुमान ये क्या किया सब सिंदूर लगाई हुई तो ये बात माँ ने बताई है मैं तो जानता नहीं पता नहीं माँ ने कहा ये सिंदूर लगाने से आप उम्र बढ़े तो मेरे सब शरीर लगा लो कितनी उम्र बढ़ जाएगी राम जी ने कहा कि तेरे को सिंदूर और तेल चढ़ाएगा मैं राजी होऊंगा तेरे बहुत सत्य भोले कितने भोले या चतुर कितने चतुर तो चतुर महाराज भजन के समय चतुर है संसार में क्या क्या होता है पति होता है क्या पुत्र होता है क्या स्त्री होती है जानते ही नहीं माँ ने क्यों लगाया कि महाराज उम्र बढ़े बस अटल आ गई विद्या सीख ली ऐसे हनुमान जी महाराज तो सेवा करने वाले से सेवा देने के मन में सेवा करने की है उसको सेवा नहीं मिले कभी संसार में सेवक कम है सेवा बहुत है सेवक सबसे प्यारा भगवान हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक एक भगवान और ये भगवान की भगत दो बिना स्वार्थ करने वाले है सेवक का बड़ा अनुग्रह सेवा धर्म पर्व का भरत जी गया नहीं बनवा से सबसे सेवक धर्म कठोरा सेवक धर्म कठोरा सेवा धर्म परम गानो योगी नाम अप्यगम्य। बड़े बड़े योगी भी सेवा नहीं कर सकते। सेवा है उनके मन के अनुकूल, वही तो सेवा है। एक कथा है याद, एक जाटनी थे जो बनिया के घर में नौकरी करती थी। तो एक दिन वे बनिया क्या किया कि संतों ने बुलाया, जो पहले अपना गोबर और पानी लेकर के उसको साफ किया, बैठा किया, फिर महाराज पंक्ति लगाई, फिर महाराज को भोजन कराया और हवा कराई। तो चाहती हो क्या करते हो कि अपना जीव का कल्याण करते हैं, अपना उद्धार करते हैं। संतों की सेवा से कल्याण होता है, तो इसी के लिए सेवा। तो उसी घर पर संत आ गए, कोष का महीना था, झाड़ा था, अब गाड़ दी थी बड़ी बड़ी, वो तो चौका दिया पानी के, कार गोबर वो मुझे पानी और शुद्ध हो जाए, ये बड़ी उसमें बैठा दिया। अब कहने लगी हवा के भाई क्या करती है, अरे मैं शिया मरो, शिया मरो और धरो महाराज जी और भलो करो, अरे जी और भलो करो। अजीब बड़ा था, अटकल सीख लिया मैं तो। अभी हो रहे मरो और धरो महाराज जी और भलो करो, तो आशीर्वाद थोड़ी है। अब शिया तो मैं गार दीप नहीं गहरी गहरी है, ऊपर कपड़ों के साथ बैठा दिया, ठंडी जीते हो ठंडी ठंडी जीवन भलो करा। सेवा धर्म बड़ा मामूली नहीं है, सेवा धर्म परम ज्ञान। तो हनुमान जी महाराज सेवक, सेवक सेवक सब आ जाते हैं। पांच जाते ना भगवान की दास सखी वात्सल्य सखी, भगवान के साथ रहती है वात्सल्य रहती माधु, सबसे उत्तम माधुरी रहती है स्त्री की रहती है, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई कि उनमें सब भाव होते हैं। स्त्री है वो दासी भी होती है, सदा भी देती है पतिव्रता का, भोज्य सु माता लिखा है शास्त्र में, पतिव्रता होती है स्त्री, भोजन करते हुए माँ होती है, करने से दासी, कर्म काम दासी, और सलाह देने में मंत्री मित्र, तो सबका काम हुआ करती माँ। तो पतिव्रता को माँ बताया भोजन के समय, जैसे माँ भोजन करा वैसे भोजन करा, वो पतिव्रता होती है। तो सेवा धर्म परम ज्ञान महाराज, इस तरह से सेवा करे, आज्ञा पालन करो, आज्ञा समझ सुसाहिब सेवा, उनके मन की क्या रुचि है उसके काम करना, अपनी कोई शर्त नहीं, अपनी केवल उनकी रुचि, अपना कोई आग्रह नहीं, किंचित बात नहीं, ये बात है ना। तो अपना कल्याण हो जाए अपनी चीज न मानना, उसके अपने तो सेवा करना है, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपनी कोई चीज नहीं। भगवान शंकर के मन में आई सेवा करने की, तब तो हनुमान जी रूप धारण किया। अब सेवा करने गए तो देख अभी कैसे करा, बंदर होने से ना तो कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, ना भोजन चाहिए, बिल्कुल रहना पत्ता खा लेना अपना, कपड़े की जरूरत नहीं, तो सेवा करनी अपने कुछ नहीं। भगवान सेना ही ऐसी जब रसद कुछ नहीं चाहिए, सब सब सेना अपना प्रभु तर उतर कभी डार करो, भगवान तो गए उसे पूछ लटकाए पेशाब भी करे तो ठीक है, सेवक है बशीर जी को महाराज मेरे सेवक है, मम हित हार जन्म हारे भरतु दे मोह यदि प्यारे, कितनी सुंदर जो सेवा मानने वाला भगवान है। सेवक का प्रेम करने वाला कौन, मोह अधिक सेवक है निर्दासा, मेरे सबसे प्यारा दास लगता है, सेवक लगता है, तो सेवक भगवान ही सेवक है। तो अपनी कोई चीज है ही नहीं, सब भगवान की, भगवान मेरे और सब भगवान की, भगवान मेरे, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 19 अप्रैल 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम